De theatervoorstelling Het Pauperparadijs trok 130.000 bezoekers en was een groot succes. In de zomer van 2019 komen de makers van dit theaterstuk met een nieuwe voorstelling. De naam is Mammoet. Het stuk speelt midden in de natuur van Drenthe en gaat over de oertijd anno nu. Vandaag start de kaartverkoop voor deze voorstelling en aan de lijn is producent Walter Lommerde. Goedenacht, Walter. Hi. Ja, ja, het is wel alweer diep in de nacht. Ik hoorde dat er fietstoeristen zullen worden geofferd tijdens de voorstelling. Is dat hoe ik de oertijd anoniem moet voorstellen? Nee, dat is eigenlijk de laatste scène van een heel, heel verhaal. Dus daarmee geef je meteen de clue weg. Oh. En het gaat erom dat de voorstelling eigenlijk de essentie van de voorstelling is dat wij als mensheid, als mensen van nu, een beetje de verbinding kwijt zijn geraakt met ons verleden en met de natuur om ons heen. En we zijn mensen geworden die alleen maar nemen en eigenlijk vergeten te geven. Zoals het in de oertijd wel veel duidelijker was. En daarmee met het feit dat we alleen nog maar nemen en niet meer geven is het evenwicht in de kosmos verstoord. Het kosmisch evenwicht. En dat kan eigenlijk alleen hersteld worden door weer een offer te brengen. En dat offer wordt gedaan in de vorm van twee fietstoeristen. En daarmee is er heel in het kort een beetje de filosofie van de voorstelling. En dat is natuurlijk allemaal theater. Dat is allemaal fictie. En het is symbolisch bedoeld. Je moet het niet al te letterlijk nemen. Mm-hmm. Maar daarmee is eigenlijk de rode draad verteld die regisseur en schrijver Tom de Ket in de voorstelling wil brengen. En hoezo was er in de oertijd meer ruimte om te geven? Hoe weet je dat? Nou, dat weten we niet precies, want dat is allemaal prehistorie. Dus dat is eigenlijk ook voordat de geschiedenisboeken geschreven werden. Maar we weten natuurlijk wel dat er een hele hoop overblijfselen uit die oertijd zijn gerelateerd aan offerrituelen. Het is dat denken tenminste sommige deskundigen. Mm-hmm. Zoals de hunnebedden. Die we in Drenthe hebben natuurlijk, die heel duidelijk zijn. Daarvan is de suggestie dat die ook gebruikt werden bij offerrituelen. Dus het veenluik, het veenlijk, het meisje van Ide, dat gevonden is, die is op drie manieren gedood eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dat hebben ze terug kunnen vinden en dat duidt ook op offerrituelen. Nou, er zijn ook allerlei andere vergelijkbare rituelen gevonden in andere delen van Europa. Dus dat is allemaal wel waarschijnlijk. En in het verhaal wordt ook duidelijk gemaakt dat je soms wat moet doen om de stam te redden. Bijvoorbeeld de heilige mammoetjacht. Ja, zo'n mammoet had een enorme impact op een stam in de oertijd. Er zat eten in, de huiden konden gebruikt worden, de beenderen konden gebruikt worden. Maar om zo'n mammoet te vangen, moest er natuurlijk ook wel een enorm offer gebracht worden. Want iemand moest die mammoet gaan opjagen en de mammoet zijn aandacht trekken. Zodat hij ook verder opgejaagd kon worden door de hele stam in een hinderlaag lokken, zeg maar. En dat was ook niet zonder gevaar. Vaak werd dat met de dood bekocht. Dus dat was aan de ene kant een heel eervolle taak, maar aan de andere kant ook wel een hele gevaarlijke taak. Dus dat, nou ja, goed, om dat te doen. Dat zou je ook als een offer kunnen omschrijven. En zouden maar we ook dat gewoon klein. Sorry, ook gewoon kleine dingen zoals we in ons dagelijks leven gewend zijn. Dat we nu maar gewoon het eten van de schap trekken of uit de winkel. Ja, vroeger moest daar ook in de hele letterlijke zin een offer voor gebracht worden. Ja, als je 4 uur achter een stel konijnen aanrent, dan is het offer natuurlijk alweer veel groter dan wanneer je even de Albert Heijn langs laat komen. En is dan het idee misschien dat we vandaag de dag wat meer moeten offeren? Of op moeten offeren? Nou, in algemene zin hebben we dat geformuleerd als we moeten niet alleen maar nemen van de mensen om ons heen, van de natuur, van de wereld in het algemeen. Maar we moeten ook eens nadenken over wat we kunnen geven. En het leven bestaat uit nemen en geven samen. Dat is een evenwicht. En als je alleen maar op één van die kanten gaat zitten, dan raakt de boel uit evenwicht en dan krijg je problemen, dan krijg je balansverstoringen. Is dat wat er vandaag de dag aan de hand is dan? Dat denk ik. Kijk, ik ben geen filosoof. Ik ben maar simpel theaterproducent. Mm-hmm. Dus wij hebben een verhaal gepakt waar we waar we mooi theater van willen maken. Waar we een dramatische lijn in kunnen zien. Maar het klinkt mij niet onlogisch in de oren, zeg maar. En regisseur Tom de Ket die heeft zich ook laten inspireren door bijvoorbeeld een schrijver als Harari. Yuval Noah Harari van het boek Sapiens. Ja. Waarin de geschiedenis van de mensheid eigenlijk is beschreven. En op een hele filosofische manier. En een van de stellingen van die schrijver is inderdaad ook dat kosmisch evenwicht wat verstoord is. De voorstelling heet Mammoet. Dat is, neem ik aan, ook een verwijzing naar de oertijd. Jazeker. Kwamen er ooit mammoeten in Drenthe voor? Ja, volgens de overlevering hebben die in Nederland en zeker ook in Drenthe geleefd. Dus daar zijn resten, mammoetbeenderen gevonden. Dus dan mag je toch aannemen dat die daar niet verstopt zijn. Dat die daar ook daadwerkelijk geleefd hebben. En waarom Drenthe? Want jullie vorige voorstelling was ook in Drenthe, in Veenhuizen. Ja. Is dat er? Dat is niet toevallig. Wij zijn eigenlijk een Drentse productiekern. En dat komt omdat eigenlijk is de spil in alle ideeën is Tom de Ket. En die is geboren en getogen in Assen. Hij is nu een theatermaker en hij maakt door heel Nederland natuurlijk theater. Maar hij heeft een enorme band met Drenthe. En we hebben in Drenthe ook de mogelijkheid gekregen om dit soort theatervoorstellingen te maken. Dus hiervoor inderdaad het Pauperparadijs over het leven in de 19e eeuw. De kolonie van weldadigheid van generaal Van den Bosch. En hoe dat verder ontwikkeld is. Dat is eigenlijk ook een landelijke geschiedenis. Maar die speelde zich toevallig wel af in Drenthe. Ja. En daarvoor heeft hij de Blues Opera gemaakt. Die ging over de onttakeling van het platteland, zeg maar. Omdat de landbouw steeds minder belangrijk wordt. En er steeds meer andere functies aan het land worden gegeven. Dat speelde zich ook heel letterlijk af in Drenthe. En daarom kende Tom de Ket ook die problematiek. Maar dat geldt ook voor allerlei andere gebieden in Nederland. Mm. En zo zou het mammoetverhaal ook ergens anders gesitueerd kunnen worden. Maar aan de andere kant, we werken heel prettig in Drenthe. Tom die kent Drenthe heel goed. En daar is ook ruimte om dit soort zaken te maken. En ja, want, eerlijk, Drenthe is ook wel een beetje de oerprovincie natuurlijk. Met zijn hunebedden en zijn prachtige landschappen. Want waar gaat de theatervoorstelling spelen? De theatervoorstelling gaat spelen op het Buinerveld. En dat ligt op de midden op de Hondsrug. En dat is een heel mooi archeologisch veld waar je eigenlijk de oertijd nog kunt voelen. Het ziet er precies uit zoals je Nederland in de oertijd je zou kunnen voorstellen. En het mooie daar is dat je niet alleen best wat moeite moet doen om daar precies te komen. Want het ligt best wel in een afgelegen stuk van Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, je ziet ook niks van de wereld van nu. Dus niet eens kerktorens, geen treinen die door het beeld rijden. Geen hoge woontorens met neonverlichting. Dus je kunt je ook echt in de oertijd wanen. En is het buiten of binnen? Het wordt buiten gespeeld. Ja. Het is echt locatietheater. Dus we denken dat het belangrijk is dat je ook echt onderdeel bent van de natuur. Waar het stuk voor een groot gedeelte over gaat. Dat is een hele speciale ervaring. Als de zon schijnt is het heerlijk warm. Als het regent word je nat. En als het waait dan voel je dat ook. En je kunt je wel voorstellen dat je daarmee veel dichter bij de natuur bent. Dan wanneer je in een geairconditioned theater zit. Ja, met alleen maar zwarte wanden. Ja, dat kan me wel voorstellen. Waarom moeten mensen dan straks allemaal, ik neem aan met de auto, naar Drenthe komen om deze voorstelling te mogen ook met openbaar vervoer. Dat duurt vanaf sommige gedeeltes iets langer. Maar de meeste mensen komen met de auto of lenen een auto. Dat is ook wel onze ervaring. We hebben meer dingen op locatie gemaakt. Het gaat eigenlijk om de theaterervaring. Er is niks met heel mooi toneel. Er is ook helemaal niks mis met Shakespeare of met musicals of wat dan ook die in de reguliere theaters plaatsvinden. Alleen wij hebben ervoor gekozen om echt locatietheater te maken, om een verhaal te vertellen wat echt direct verbonden is met die specifieke plek. Ja. En dat heeft een enorme impact. Dat hebben we eerder gezien bij andere voorstellingen en dat verwachten we nu eigenlijk ook weer. Dus een voorstelling die gaat over de verbinding met de natuur, de verbinding met ons verleden, ja, die moet je gewoon spelen op een archeologisch veld. Waar je die natuur ook inderdaad ruikt en voelt en bijna kunt proeven. Kun je nog een hunebed zien vanaf het... Je kunt geen hunebed zien, maar goed, gelukkig is het ook weer theater. Ja. Want het klinkt allemaal heel zwaar, maar het wordt natuurlijk ook gewoon een mooi meeslepend verhaal. Met prachtige muziek, met songs, met een hoop humor, met verhalen, met acteurs waarbij, met wie je kunt meeleven. En in die zin, omdat het theater is, kunnen we ook de wereld een beetje naar onze hand zetten. En natuurlijk komen er ook hunebedden in het stuk voor. Net zoals dat er ook mammoeten in het stuk voorkomen. En we hadden net al geconcludeerd dat die eigenlijk al een hele tijd zijn uitgestorven. Ja. Maar een goede theatermaker die kan dat gewoon weer tot leven wekken allemaal. Wanneer gaat de voorstelling in première? De voorstelling speelt in de zomer. Maar liefst 6 weken. Hij gaat in première op 21 juli. Ja. De week daarvoor zullen we de try-outs hebben. Dus eigenlijk vanaf 16 juli zijn er al voorstellingen. En dat duurt dan tot 1 september. 5 keer per week, van woensdag tot met zondagavond. Ah. En de kaartverkoop gaat dus vandaag van start. Over een paar uur, ja. En ik heb een nummer van het Paoni-trio. En ik hoorde dat past goed bij jullie voorstelling waarschijnlijk. Ja, daar gaan we ook mee werken. De regisseur Tom de Ket heeft gezocht naar muziek die past bij de sfeer die hij wil hebben. En bij het Pauperparadijs, dat was eigenlijk een 19e eeuws verhaal, maar dat was heel verrassend. Hadden we een soort van independent rockachtige muziek die gebruikten. Van Lavalou, een redelijk onbekende componist. En dat werkte heel goed. En nu wilde Tom de Ket juist wat meer... wat meer sferische muziek hebben. En het Paoni Trio is eigenlijk gespecialiseerd in Bulgaarse polyfonie. Maar dat past, denken we, heel goed bij het gevoel dat de oertijd oproept. En dat combineren we natuurlijk met live muziek van 3 muzikanten die hun eigen instrumenten, blaasinstrumenten of strijkinstrumenten of slagwerkinstrumenten, op een hele eigen manier gebruiken. Mooi, mooi. Dan gaan wij daar nu naar luisteren, naar het Paoni Trio met Consiglio Pisan i Saren. Consiglio. Dankjewel, Walter. Okay. Nou, graag gedaan.

Glenn Helder, Wim Kieft en Thomas Dekker zijn drie topsporters met een nogal opmerkelijke levensstijl. Drank, drugs, vrouwen, dingen die je niet verwacht bij topsporters. Hun biografieën werden een groot succes en de boeken werden meer dan 100.000 keer verkocht. Maar vroeger zagen biografieën van topsporters er heel anders uit. Aad Haverkamp is historicus aan de Radboud Universiteit en hij onderzocht de biografieën van topsporters tussen 1928 en 2014. Goedenacht, Aad. Goedenacht. Nou, laten we bij jou beginnen. Heb je zelf een favoriete sportbiografie? Nou, ik hou zelf wel van biografieën die iets teweeg brengen. Of die een nieuw verhaal vertellen. En ik vind bijvoorbeeld een biografie van Bart Jungman over wielrenner Johan van der Velde wel interessant. Mm-hmm. Die verscheen in 2001. En daarin beschreef Jungman hoe Johan van der Velde aan het einde van zijn carrière aan de amfetamines verslaafd raakte. En vervolgens op dievenpad ging om die verslaving te bekostigen. En uiteindelijk ook in de gevangenis belandde. Tijdens zijn carrière nog? Na zijn carrière, En dat is een het is eigenlijk een soort voorloper van biografieën die we vooral in de laatste 10 jaar hebben zien verschijnen. Dat is wel een... Dat is een van jouw favorieten? Ja. Nou goed, daar gaan we het zo over hebben. Over wat er dan de laatste 10 jaar zo specifiek is aan de sportbiografieën. Maar wat maakt een... Is dat wat een sportbiografie dan goed maakt voor jou? Dat er iets wringt, iets misgaat? Nou, nee, niet per se. Nee, dat hoeft eigenlijk niet. En ik heb biografieën ook niet... ik vel ook geen kwaliteitsoordeel over biografieën. Mm-hmm. Dus ik maak geen onderscheid tussen goede en slechte biografieën. Maar dit was wel een verhaal dat mij opviel. Dus het is niet dat dit nou een betere biografie is dan andere biografieën. Omdat daar... iets wringt, inderdaad, wat je zegt. Maar het moet gewoon een goed verhaal zijn. Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Waarom heb je dit onderzocht? Hoe kwam je bij dit onderwerp? Dit onderwerp is bedacht door mijn promotor, Marja Derks. En dit onderzoek maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sportgeschiedenis. Waarin wij de opkomst en ontwikkeling van sportcultuur in Nederland onderzoeken. En de biografie is een heel belangrijk medium waarin sporters aan het publiek worden getoond. En daarin kun je heel mooi de idealen terugzien en eigenschappen die sporters aan die biografen aan sporters toeschrijven. Ja, waarom is dat interessant? Omdat dat kan ons wel wat leren over wat in bepaalde periodes als belangrijke eigenschappen en deugden werden beschouwd. Voor mensen in het algemeen? Of ja, voor sporters? Vooral voor sporters. Ja, zeker. En dat is dan, neem ik aan, veranderd door de jaren heen? Daar zien we wel belangrijke ontwikkelingen in. Ja. Want ik heb jouw proefschrift hier voor me. En ik zie een boek met een medaille 1928 tot 2014. Biografieën in beweging. Een cultuurhistorische analyse van levensverhalen van Nederlandse sporters. Leuke omslag. Dankjewel. Credits naar de uitgeverij. Ja. Hoezo ben je begonnen bij 1928? Het is eigenlijk heel simpel. Dat is het jaar waarin de eerste sportbiografie verscheen. Over een Nederlandse sporter dan. Oké, en wie was dat? Dat was Jaap Eden. Schaatser, wielrenner. Ja. Een boek geschreven door Leo Lauer, sportjournalist. En mensen vragen vaak 1928. Komt dat door de Olympische Spelen? Dat in dat jaar de eerste biografie werd geschreven. Niet direct. Want Jaap Eden was geen Olympische sporter. Mm-hmm. Maar zowel de opkomst van die biografie als de Olympische Spelen in Nederland in 1928 zijn uitingen van sportcultuur in opkomst. Want wat was er toen aan de hand in dat eind jaren 20 opeens een sportbiografie voor het eerst verscheen? Was hij zo bijzonder? Dat Nou, Jaap Eden, de successen van Jaap Eden die lagen op dat moment al een tijdje achter hem. Mm-hmm. Hij was ook al overleden toen die biografie verscheen. Wat specifiek in 1928 speelde om een biografie over Jaap Eden te schrijven, weet ik niet. Maar de tijd was blijkbaar rijp om verhalen over sporters te schrijven. Werd op dat moment werd de sporter belangrijker in de samenleving? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. En Joris van den Berg, die schreef een jaar later de biografie van Piet Moeskops. Een wielrenner, vijfvoudig wereldkampioen. En in die biografie bepleit Van den Berg ook het bestaansrecht van het genre. Want die zei, voorheen werden de boeken geschreven over kunstenaars, over wetenschappers. En nu is het de tijd van de sportman. Dat kwam toen... Dat schreef hij in 1929. Ja. En daar heeft hij uiteindelijk natuurlijk wel gelijk in gekregen. Althans, als je het hebt over het aantal biografieën dat sindsdien is verschenen. Want hoeveel zijn dat er? In totaal meer dan 200 sindsdien. Okay. Ja. Well, en dat was dus echt, dat kun je achteraf wel zeggen, hij had wel gelijk. Vanaf die tijd, eind jaren 20. Ja, 30. Al moet ik ook zeggen dat die verspreiding niet gelijkmatig was. Mm-hmm. En dat vooral vanaf de jaren 90 je echt een stijging ziet in het aantal gepubliceerde biografieën. Dat is echt de afgelopen. De afgelopen 25 jaar. Ja. En werd topsport dan ook toen belangrijker? Toen, als in de jaren 90? Nee, in de jaren 1928. Je ziet dat er sporters komen die een soort culturele betekenis krijgen. Ja, en dat media ook steeds meer gaan schrijven over individuele sporters. Dat er bijvoorbeeld sportverkiezingen komen. Die zijn ook in de jaren 20 voor het eerst gehouden. Dat tijdschriften die sportverkiezingen uitschrijven. Wie waren de helden van toen, naast Jaap Ede? Piet Moeskops in de jaren 20. Nog een aantal andere wielrenners. In de jaren 30 waren Nederlandse zwemvrouwen populair en presteerden heel goed. Interessant genoeg verschenen over hen geen biografieën. Terwijl iemand als Rie Mastenbroek 3 gouden medailles won op de Olympische Spelen in Berlijn. Niks over verschenen? Nou, geen biografie. Nee, er werd in de media wel over haar geschreven natuurlijk. Maar geen biografie. En is dat denk ik sowieso iets wat veel meer voor over mannen is geschreven dan over vrouwen? Ja, het is een genre over mannen door mannen. Mm-hmm. Voor het grootste deel. 91% van alle biografieën gaat over 91, een man. Sportbiografie ja, dan, hè? Ja. En 97% is geschreven door een man. Oké, dus het is dus, inderdaad echt voor ja, en door. Precies, ja, precies. Ja, ja. Hoe kan dat? Nou, dit heeft voor een deel te maken met het bredere medialandschap. Waarin het sportmedialandschap. Waarin traditioneel ook meer mannen werkzaam zijn. Veel meer mannen werkzaam zijn dan vrouwen. Waarin ook meer aandacht is voor sportmannen dan voor sportvrouwen. Heeft denk ik ook, als je het hebt over de biografieën, te maken met de dominantie van voetballers. Verreweg de meeste biografieën worden geschreven door voetballers. Ja. En dat is op de laatste paar jaar natuurlijk met de voetbaldames die succesvol zijn. Toch voornamelijk een mannensport geweest. Ja, ja, ja. In ieder geval waarin de bekende voetballers man zijn. Dus ja. Maar is dat dan, zie je dat het nu een beetje aan het veranderen is? Nu... Nou, er worden inmiddels wel meer biografieën over vrouwen geschreven. Maar dat aantal blijft nog steeds achter bij de sportmannen. Ja, terwijl misschien ook vrouwen wel wat meer biografieën zouden lezen als het ook over vrouwen zou gaan. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb geen lezersonderzoek gedaan. Nee. Maar op zich is het wel opmerkelijk. Want als je naar de Olympische Spelen kijkt. Zeker de laatste decennia. Ja, doen de vrouwen het heel goed. Doen de vrouwen, Nederlandse vrouwen het beter dan de Nederlandse mannen. Ja. Dus dat is wel een interessante discrepantie. En je zei al, voetbal is dus het meest over geschreven. Welke sport nog meer? Daarna wielrennen. Mm-hmm. En schaatsen staat op 3. Schaatsen. Ja, ja. Dat is op zich wel interessant. Dit zijn ook de 3 sporten waarover literaire tijdschriften bestaan of hebben bestaan. Hard gras over voetbal, De Muur over wielrennen. Mm-hmm. En Zwart ijs over schaatsen. Maar dat blad is alweer ter ziele. Ja. Maar dit zijn wel sporten die verhalend zijn. Dus daar zitten verhalen in besloten. Hoezo? Nou, zeker wielrennen, daar, dat is toch een sport waarin een soort heroïek besloten ligt. Bergop fietsen, vechten tegen de elementen. Schaatsen is dat steeds minder, hè, omdat het tegenwoordig allemaal binnen is en rondjes schaatsen. Maar je kunt je voorstellen bij verhalen over Elfstedenwinnaars. Die sporten lenen zich goed voor verhalen. En bij voetbal is dat ook zo? Voetbal speelt denk ik vooral mee dat het gewoon echt de populairste sport is. Ja, het wordt door de meeste mensen beoefend, door de meeste mensen bekeken. Zowel voor tv als in het stadion. Dus ik denk dat de belangrijkste reden is. Je hebt dus gekeken naar hoeveel biografie heb je eigenlijk gelezen? Een stuk of honderd. Ja. En je hebt dus gekeken hoe ze zijn veranderd door de jaren heen. Ja, ik heb gekeken hoe de manier van schrijven over sporters is veranderd in die hele periode. En kun je kort vertellen hoe dat is veranderd? Ja, ik signaleer in mijn proefschrift vier patronen waarin die representatie van sporters duidelijk onderscheidend is ten opzichte van de vorige periodes. En in de eerste periode, die duurt van 1928 tot 1969. En dat is een periode waarin sporters vooral werden gepresenteerd als eenvoudig, gewoon, nuchter. En sporters die ondanks zo'n vaak internationale succes toch wel met beide benen op de grond bleven staan. Uh-huh. Dat gewone werd echt benadrukt. Hoezo? Was dat ideaal? Ja, dat waren wel deugden die in die periode hoog stonden aangeschreven. Het heeft ook een beetje te maken met status van sporters in de samenleving op dat moment. In die periode was er geregeld kritiek op huldigingen bijvoorbeeld van sporters. Oh ja? Ja. Ja, oh, dat dus, is, dus als er als bijvoorbeeld Piet Moeskorps of Fanny Blankenskoen, als die na hun successen werden gehuldigd, dan verschenen er wel eens ingezonden brieven in kranten van mensen die zeiden dat toch niet oké was. Oh. Al die aandacht voor iemand die alleen maar hard kan fietsen of alleen maar hard kan rennen. En je ziet dan ook dat die biografen daar soms mee in discussie gaan. En dat ze dus als het ware het verschijnen van die boeken proberen te verdedigen. He, dat ze zeggen, ja, misschien is het wel een vorm van sportverdwazing. Mm-hmm. Dus het op een voetstuk plaatsen van sporters. Maar wij presenteren ze wel als heel eenvoudig. Want het waren ze eigenlijk ook. Ze waren heel eenvoudig. En dit moet vooral niet worden gezien als een manier om die sporters op een voetstuk te plaatsen. Ja, oké, dat is totaal anders dan als we nu met sporters. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, en Dat gewoonheidsideaal, dat is altijd wel een beetje een soort onderstroom geweest. Maar in de jaren 70 veranderde die representatie wel echt op een aantal punten. En je ziet dan dat sporters steeds meer als zelfbewust en assertief worden gepresenteerd. En die biografen gaan schrijven over geld, wat daarvoor eigenlijk geen thema was. En ook over conflicten. Twee thema's die ook vaak in relatie stonden tot elkaar. Ze lieten zien dat die sporters voor zichzelf opkwamen als dat nodig was. En het ging soms om geld. Het ging ook om machtsrelaties. Dus je ziet een soort anti-autoritarisme terugkeren in die boeken. Van sporters die in opstand komen tegen hun superieuren. Mm-hmm. Dus trainers, bestuurders. Het gingen wat meer plekken op eisen. Ja, precies. Ja, ja. En ik denk ook dat de sport toen een stuk geprofessionaliseerd is in die. Klopt. Tijd. En dat is ook een reden dat geld een thema wordt. Sport professionaliseerde, met name voetbal. Sporters konden ook voor het eerst goed geld gaan verdienen met hun sport. Dus dat zie je wel gereflecteerd in die biografieën. Oké. Ik neem aan dat die biografen die kijken naar het leven van zo'n sporter en dan leggen ze dan meer nadruk op hun. Je ziet dus bijvoorbeeld dat ze gaan schrijven over de auto's waarin sporters rijden. Heb je een voorbeeld van een sporter? Theo Lazarons bijvoorbeeld, een voetballer over wie in 1970 een biografie verscheen. Die heeft een tijdje in Amerika gevoetbald. Eigenlijk best wel een korte periode, maar die neemt best wel een grote plaats in die biografie. En daarin staat toch wel dat hij daarheen is gegaan om een respectabel aantal dollars te verdienen. Ja. En het voetbal was eigenlijk daar secundair. Maar het feit dat hij redelijk geld kon verdienen, dat werd wel echt duidelijk benoemd. Ja, anders zou je niet naar Amerika gaan voor voetbal. Nee. Zeker in die periode was het voetbal in Amerika nog niet zo ontwikkeld als hier. Ja. Dus dat werd gewoon ook misschien meer gezien als een baan? Ja, nee, zeker. Ja. Dat was het ook. Omdat voetballers full profs werden. Ja, oké. Okay, en dat was dus tot en met... Ja, eind jaren 80. Ja, eind jaren 80. En dan wat gebeurt er daarna? In de jaren 90 zie je dat biografen zich steeds meer gaan concentreren op het gevoelsleven van sporters. Dus ze gaan kijken, naar wat beweegt de sporter. En ze zoomen in op emoties en op psychische problemen en op angsten waar sporters mee worstelden. Worden ze menselijker? Ja, in zekere zin zou je dat wel kunnen zeggen. Ze laten zien dat sporters ook maar mensen zijn. En dat ze dat het ook niet allemaal voorspoedig ging. Dat ze het ook wel eens moeilijk hadden met blessures bijvoorbeeld. En heb je ook een voorbeeld daarbij? Blessures is wel een interessant fenomeen. Mm-hmm. Dat werd voorheen eigenlijk ook wel beschreven, maar vooral in het kader van de schouders eronder zetten en klaar. En vanaf de jaren 90 werd dat echt een proces waar je doorheen moest. En dat kon soms ook echt een mentale worsteling. In die termen werd het beschreven. Ja. Het kon een mentale worsteling zijn. Dus je ziet... In de biografie over Ruud Gullit bijvoorbeeld uit 1998 uit mijn hoofd. Daarin wordt zijn worsteling met blessureproblematiek benoemd. En er wordt ook wel laten zien dat, of in ieder geval beweert die biograaf, dat Gullit het daar moeilijk mee had, omdat zijn lichaam aftakelde. Ja. Dus die fysieke pijn wordt aan geestelijke pijn gekoppeld. En dat is interessant. Dus praten over emoties en praten over psychische problemen werd ook in de jaren 90 en rond de eeuwwisseling steeds meer gewaardeerd, maatschappelijk gezien. Onder andere door de invloed van bepaalde televisieprogramma's en soaps uit Amerika. Dus emotionalisering, psychologisering, die processen die werken ook door in de biografieën volgens mij. Worden de biografieën dan ook smeuiger om te lezen? Voor jou? Nou, smeuger zou ik niet, dat woord zou ik niet willen gebruiken. Nee. Maar je ziet wel dat er een soort focus, dat focus steeds meer op de mens achter de sporter komt te liggen. En dat kan voor lezers natuurlijk wel interessant zijn. En dan de laatste periode, dat is bijna tot nu eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk de meest recente periode. Ik onderscheid eigenlijk twee patronen daarin. Het eerste patroon is biografie over sporters van wie hun voorbeeldigheid wordt geprezen. En hun toewijding aan de sport en aan de maatschappij. Aan wie moet ik dan denken? Bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy. Of Lorna Kiplagat, hardloopster. Sven Kramer. Dus echt sporters die voorbeeldige sporters. Ja, gedisciplineerd hun leven leefden. En gedisciplineerd met hun sport omgingen. Het andere patroon is waarin de media natuurlijk heel veel aandacht voor is geweest. En dat zijn de gevallen sportmannen. Ja. Het zijn alleen maar mannen overigens die binnen dit patroon passen. En dat gaat dan over sporters die waarvan hun misstappen echt worden belicht. En als voorbeeld? Zijn er genoeg? Kieft, de biografie over Wim Kieft is natuurlijk daar een goed voorbeeld van. Want wat gebeurde er ook weer met hem? Hij was betrekkelijk succesvolle voetballer, maar na zijn carrière verslaafd geraakt aan de cocaïne. En dat wordt opgeschreven. Zijn worsteling met die verslaving en het afkicken. Wordt opgeschreven door Michel van Egmond. Dus je ziet dat die verslavingsproblematiek in die boeken naar voren komt. Iets als overspel zie je ook veel vaker terugkomen. Of sterker, dat zie je in deze periode terugkomen, daarvoor helemaal niet. Ervaringen met politie en justitie of zelfs het gevangenisleven. Dus dat falen wordt nou ja, falen. Dat, die zaken worden aangestipt of beschreven in die dus boeken. Dat zijn echt, echt duidelijk thema's die daarvoor, die in de 20e eeuw, ja, dat was eigenlijk ondenkbaar dat dat werd opgeschreven. En hoe kan dat dan? Ja, ik denk dat dat onderdeel is van een lange patroon. Een langere ontwikkeling waarin de grens tussen wat privé en wat publiek is steeds verder is vervaagd. En dat zie je in de jaren 70 al enigszins ontstaan. Waardoor biografen bijvoorbeeld over hobby's gaan schrijven en over het gezinsleven eigenlijk nog heel gematigd. In de jaren 90 gaat dan de blik op het gevoelsleven. En worden ook soms best wel intieme zaken prijsgegeven. En in de meest recente periode is dat eigenlijk een culminatie van die vervagende grens. Want die onderwerpen die aan bod komen, verslavingen, vreemdgaan, criminaliteit. Ja, dat zijn echt heel erg privé zaken. Ja, zaken die tot niet eens zo gek lang geleden echt als super intiem werden beschouwd. Die topsporters vinden dat allemaal oké als dat dan wordt opgeschreven? Niet allemaal. De meeste sporters werken mee aan die biografieën, zeker in de meest recente periode. Die vinden dat oké. Die verdienen er soms ook geld aan, doordat ze delen in de royalties. Ja, voor sommigen is het ook een soort in het reinen komen met jezelf. Een soort therapeutische werking gaat er dan vanuit. En wij zijn er dan ook als lezer steeds meer in geïnteresseerd, neem ik aan. Dat we dat allemaal willen weten van al die mannelijke sporters dan. Ja, nee, zeker. Ja. Je kunt zien dat daar... ik denk dat daar een soort behoefte willen we dat, kennelijk voor is. Zien dat het ook maar mensen zijn. Ja, precies. Er wordt natuurlijk vaak gevraagd, hoe kan dat nou? Waarom is dat zo? Echt definitief antwoord heb ik daar nog niet op. Maar misschien is het wel een soort behoefte aan authenticiteit. In een tijd waarin sporters toch vaak met meel in hun mond praten. Dat kun je elke zondagavond natuurlijk bij de voetbalinterviews wel zien. Mm. Er zijn grote belangen. Dus in die periode kan ik me voorstellen dat alternatieve geluiden welkom zijn. Ja, ik kan me misschien ook wel voorstellen dat topsporters lijken soms zo belangrijk in onze samenleving. Het zijn bijna een soort van halfgoden geworden. Dat is ook een soort van doel wat je wil nastreven, weet je wel. De sporter die alles opgeeft voor zijn doel. En dan is het misschien ook fijn om als zondagsporter te lezen. Dat het maar mensen zijn. Ja, en dat die mensen ook falen. Precies. Ja. Dus ik kijk, in zekere zin komen we eigenlijk weer een beetje terug bij het eerste patroon dat ik signaleerde. Namelijk die gewoonheid. Dat geldt natuurlijk in zekere zin voor deze sporters ook. Het zijn ook maar mensen die ten prooi vallen aan heel menselijke verleidingen. Ja, en daarin kunnen mensen zich misschien wel herkennen. Ja. Dat lijkt mij misschien een verklaring, maar niet zo lang geleden kwam ook een biografie uit over voetballer Theo Jansen. Op pad met de Dikke Prins. Ja. Laten we even luisteren naar een fragmentje van de schrijver van het boek, Marcel van Roosmalen, over Theo Jansen. Nou, hij was de meest getalenteerde middenvelder die Vitesse ooit heeft voortgebracht. Hij groeide op in Arnhem, komt uit de eigen jeugd van de club. Kind van de club dus. En viel meteen eigenlijk op vanaf het moment dat hij meedeed. Iedereen wist meteen dat het een groot talent was. Door zijn onorthodoxe gedrag. Mm-hmm. En onorthodox wil zeggen dat hij zich niet voegde naar de maatstaven in het voetbal. Hij stopte niet met roken, dronk gewoon zichtbaar een pilsje. Zei gewoon dat hij in het weekend geen voetbal ging kijken. Had het over, dan heb ik eindelijk een dag vrij. Terwijl de houding in Nederland toch is, zeker ook door de praatprogramma's over voetbal, dat je moet leven voor de sport. Heb je het gelezen trouwens, de biografie? Nee, nog niet. Nee. Het lijkt me wel dat dit een beetje past in jouw conclusie. Van Roosmalen zegt het dan, onorthodox karakter. Wat dat betreft sluit hij aan in... Sporters zijn ook maar mensen die kunnen... Precies. En wat ik interessant vind aan die laatste periode is ook dat er steeds meer biografieën verschijnen over sporters die eigenlijk die niet per se heel succesvol zijn geweest. Mm. Maar vooral opvallen door... door een turbulent leven. Ja, en dat geldt voor Theo Jansen in zekere zin ook. Ik bedoel, het is wat dat betreft geen winkieft. Nee. Maar... wat hij zei, hij rookte, hield wel van een biertje. Het is niet de perfecte sporter. Nee, precies, precies. En ook niet waarschijnlijk alles uit zijn carrière gehaald wat er misschien wel in zat. Nee, ja, dat is misschien ook leuk om daarover te speculeren. Van als hij dat nou allemaal niet had gedaan. Precies, dat hij allemaal niet bereikt. Ja, klopt. Ga je hem lezen? Ik ga hem zeker wel lezen. Je kunt er nog wel eentje bij hebben. Ja. Nee, dat wel. Het is wel zo dat... mensen me af en toe vragen, heb je nog cadeautips voor je promotie? En dat ik dan wel zeg, liever even geen sportbiografie. Maar ik blijf wel geïnteresseerd in goede verhalen. Dus uiteindelijk ga ik deze toch zeker wel lezen. Ja, ik bedoel, het blijft natuurlijk gewoon een groot interesse van jou. Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. Het blijft gewoon een prachtige bron, vind ik. Om te kijken naar, hoe wordt nou naar sporters gekeken? Ja. Wat wordt belangrijk geacht? Ja, heel veel succes met je promotie. Dank je wel. Hartelijk dank, Aad Haverkamp, historicus aan de Radboud Universiteit. Dank je wel. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. De chef Jotam Ottolenghi staat bekend om zijn ingewikkelde recepten. Ben je nou zelf niet echt een keukenprins of prinses, dan is er hoop. Want hij heeft een tijdje geleden een nieuw kookboek uitgebracht. Met de naam Simpel. Verslaggever Chris Baeyema ging samen met zijn vriendin Paulien Cornelissen op bezoek bij de chef. Perfect. Oké, we reizen af naar Jotam Ottolenghi. En we komen meteen lekker binnen. Met een observatie. Namelijk een heerlijk gerecht wat Paulien heeft gemaakt. Maar daar stond curry in. Klopt toch niet helemaal? Nou, mild currypoeder. Mild currypoeder. Mild currypowder. Ja, curry. Curry is something different than curry, don't you think? Do you know curry? Because we brought it especially. What is curry? Yeah, well, this is... What is Can curry? I open it? Yeah, please. Taste it. Yeah, this is not what you really want. It's not the worst, but it's not the worst. I've had worse. Yeah. So I would go and seek a good curry powder, which wouldn't be the most commercial one. And also, I mean, but this book is all about simplicity, isn't it? It's about shortcuts, and it's about shortcuts to flavor. So I didn't want to add 5-6 spices that I would in my other books. It's always preferable to make your own curry mix. Okay. Ja, de vertaling in currypoeder van het Engelse currypowder is niet helemaal goed, maar het komt in de buurt. Gaan we over tot de techniek. Want hoe ziet eigenlijk een dag van een receptenonderzoeker eruit? So I have a test kitchen. It's very down to earth and simple. And I arrive around 9:00 in the morning in my test kitchen, or 10, and there's a bunch of people, two people that have already arrived a bit earlier and have started cooking. And by 11:00 in the morning, we normally start tasting dishes. And we test anything between 6 to 10 dishes a day. Quite a lot, yeah. And there's something really funny because everybody knows that, but the 11:00 in the morning dishes taste so good. And the 4:00 in the afternoon tastes so awful, but just because you're so hungry. Because I skip breakfast. I have to skip breakfast. So, you know, and so you really need to factor in the time of the day in which you test the food. Because it's really amazing, the psychology of joy really, really depends on how hungry you are. Literally, something can just not taste good if you're not hungry. And it's amazing. So one of the things that we always do is kind of think, okay, what time is it? How much we've had to eat? And that now we'll do our judging. And do you have an example of something that somebody came up with and that you really had to reject in the end? Like, no, this can't be Ottolenghi. We cooked this really beautiful pea soup, and it was like so vibrant and green and delicious and fresh and lemony. And someone we had to say, wow, my God, this is just amazing. And someone said, but it's not very Ottolenghi, is it? And I remember we thought to ourselves, actually, yes, because it didn't have a twist. It didn't have a surprise. It didn't have why would they want... They would be disappointed if they got this recipe from me. And then we saw we quickly went back to the drawing board and make like the really, really interesting condiment to go with, which was a kind of a crouton. Uh-huh. Homemade crouton, which was really complicated to make. And then it's not laying in. It had like pink peppercorns and ghost cheese, and we rolled it up and fried it and sliced it, and it was looked beautiful. It tasted really good. And then we said, oh, okay, now that, here's the added value. Ja, Jotam is met zijn team gewoon dagenlang aan het testen. En het lijkt erop dat zodra het een beetje ingewikkeld wordt, dan is het een echte Ottolenghi. Komen we bij de O van over zichzelf. Paulien en ik hebben samen een kindje van 3. En zodra er iets groens, kleins in zijn eten zit, wil hij het niet meer. En we weten, Jotam heeft ook jonge kinderen. Dus hoe gaat het bij hem thuis? Exactly the same as yours, with the little kids that don't like unidentified green objects. They also love to be served things separately so they can make choices, right? And I think a lot of this kid thing with food is about power, because it's not about taste buds necessarily, because my kids say to me the next day after they've eaten something, when I try to give them that again, they say, I don't like that anymore. Anymore is a very strong word in my kid's lexicon, which means I don't feel like this today, so forget and bugger off. You know, that's not what I'm going to eat. But I do think that if you expose kids to great food, they might not eat it when they're 3 or 4 or 5 or 6, but I think by the time they're 12 or 13, unless something goes really wrong, they will come around. Kortom, natuurlijk zijn kinderen als ze jong zijn lastig met eten. Maar als je ze maar goed eten blijft voorschotelen, komt het vanzelf allemaal goed. Gaan we naar de laatste letter, de R van reacties. Wat is nou de laatste reactie die hem is bijgebleven? Just yesterday when I was in Brussels, a Turkish woman came to my book signing and she said to me, oh, I love your food because it's like Turkish food. A lot of similarities. She can find a lot of affinities, but it's kind of modern. So I think she loves the appreciation of the new context of using ingredients that are really familiar to her and are like home cooking, but kind of being presented in a kind of maybe more modern or more general environment. Ja, het is een reactie die Jotam wel vaker krijgt van mensen. In dit geval een Turkse mevrouw die heel veel herkent uit haar eigen keuken. Maar dan weet hij het net in een nieuw jasje te steken. Nou, we zijn er doorheen. K-O-R-T. Kort was het. Maar ja, gaat Paulien toch weer door over een tempeh-restaurant in Londen? Tofu. Ze gaan nu verder over tofu-restaurants beginnen. Deze reportage is echt voorbij. We gaan stoppen. Ik druk gewoon op stop. Ja, dat waren verslaggever Chris Baeyema en zijn vriendin Pauline voor het radioprogramma Mangiare. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Het NOS Journaal van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1.